fasolką, pyszna. Tylko później te gazy, o, może zamówię pizzę? Nie, będę się czuła pełna. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. A do tego Travisto wspiera pracę żołądka, wątroby oraz jelit. Weź Travisto i pożegnaj się z dyskomfortem po ulubionych posiłkach. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 31 lipca, jest 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Termometry w wielu miejscach kraju pokażą dziś ponad 30 stopni. Lekarze apelują o rozsądek. Złe wieści dla wypoczywających nad morzem. Prawie wszystkie kąpieliska w Trójmieście zamknięte. Unia Europejska rozszerza sankcje wobec Rosji. Lekarze apelują do rodziców o odpowiedzialność i rozsądek w czasie wakacji. Chodzi przede wszystkim o zapewnienie dzieciom odpowiedniej ochrony z powodu upałów. Szczególnie w takie dni jak ten, gdy termometry w wielu miejscach pokażą ponad 30 stopni. Jakie są najczęstsze błędy, w których można łatwo uniknąć? O tym Dorota Stabik. Każdego dnia na szpitalny oddział ratunkowy w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach trafia około 100 dzieci. W okresie letnim często zgłaszają się do nas dzieci osłabione z gorączką. Prawie zawsze powodem jest odwodnienie dziecka. W lecie dzieci piją po prostu za mało i często nie to, co powinny. Do tego często dochodzi brak nakrycia głowy, mówi dr Barbara Kunzdorf-Bochnia, kierująca oddziałem. Jak dodaje lekarka, odwodnienie u dziecka można poznać po tym, że jest ono apatyczne albo nadmiernie pobudzone. Pojawiają się bóle brzucha, głowy i wymioty. Drugą najczęstszą kategorią zdarzeń, z którymi mali pacjenci trafiają na SOR, są wakacyjne urazy. Brak kasków i ochraniaczy podczas jazdy rowerem czy na rolkach, zły nadzór nad małymi dziećmi bawiącymi się na dworze. Lekarze Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka apelują do rodziców o odpowiedzialność i rozsądek w czasie wakacji. Dorota Stabik, Polskie Radio Katowice. Złe wieści dla wypoczywających w Trójmieście. Wszystkie kąpieliska w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, z wyjątkiem kąpielisk Gdańsk-Stogi, Sobieszewo, Orle i Świbno, są zamknięte z powodu zakwitu sinic, podał sanepid. Z kolei na Półwyspie Helskim kąpiel nie jest dozwolona, na kąpieliskach w Jastarni, Juracie i Kuźnicy. Nad Otwartym Morzem zakaz kąpieli obowiązuje w Jastrzębiej Górze, Karwi i Ostrowiu. Nad Zatoką Pucką nie powinno się wchodzić do wody w Mechelinkach. W pozostałych miejscach na Półwyspie Helskim można się kąpać bez ryzyka dla zdrowia. Otwarte są też wszystkie kąpieliska nad Otwartym Morzem od Karwińskich Błot do Ustki w Pomorskiem oraz wszystkie kąpieliska zlokalizowane w Zachodniopomorskiem. Nad Zatoką Gdańską z wody można także bezpiecznie korzystać w Mikoszewie, Jantarze, Stegnie i Krynicy Morskiej, a nad Zatoką Pucką w Rewie i Pucku. Sanepid przypomina, kąpiel w zanieczyszczonej silnicami wodzie może spowodować oty wysypek na skórze, po zaczerwienienie spojówek, a także wymioty i bóle brzucha. Unia Europejska rozszerzyła sankcje wobec Rosji za nielegalną aneksję Krymu. Tym razem na czarną listę zostało wpisanych 6 firm, które uczestniczyły w budowie mostu nad Cieśniną Kerczeńską łączącego Rosję z Półwyspem. Beata Pomecka. Sankcje polegają na zamrożeniu aktywów finansowych tych firm na terenie Unii Europejskiej. Jest też zakaz udostępniania im funduszy przez obywateli i przedsiębiorstwa ze wspólnoty. Właścicielem 3 firm z 6, które dziś zostały objęte sankcjami, jest Arkady Rotenberg, przyjaciel Władimira Putina. Sam miliarder trafił już wcześniej na czarną unijną listę, podobnie jak kilka jego firm za nielegalną aneksję Krymu. Na tej liście są teraz 44 firmy, których aktywa w Europie zostały zamrożone, i 155 osób z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi kontami w europejskich bankach. To separatyści z Krymu, rosyjscy politycy i bliscy współpracownicy prezydenta Putina oraz wojskowi. Te sankcje obowiązują co najmniej do połowy września z możliwością przedłużenia. Po nielegalnej aneksji Krymu Unia Europejska nałożyła też sankcje gospodarcze na Rosję. Te restrykcje zostały niedawno przedłużone do końca stycznia, a także sankcje ograniczone tylko do terytorium Krymu i Sewastopola. Beata Pchłomecka, Polskie Radio, Bruksela. I na koniec wracamy jeszcze do kraju. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu przygotował 50 tysięcy ankiet, w których wpisane ma być m.in. leki, jakie bierze dana osoba, na jakie choroby cierpi, a także kontakt do najbliższych osób. Wszystko po to, by pomóc ratownikom medycznym, którzy przyjeżdżają do samotnych, starszych osób i często niczego na ich temat nie wiedzą. Gdzie schować kartę tak, by pogotowie łatwo ją znalazło, to tłumaczy dyrektor MOPS-u we Wrocławiu Anna Józefiak-Materna. Wszędzie tym miejscem jest lodówka, bo nie może to być szafa, nie mogą być to szuflady. I ten nasz zestaw koperta życia właśnie składa się z takiego woreczka zabezpieczonego zamknięciem strunowym. W środku jest włożona ankieta. Po odbiór karty życia oraz specjalnej naklejki lub magnesu na lodówkę można zgłaszać się do oddziałów MOPS-u już od dzisiaj. To był serwis Trójki. Zwrotnikowa masa powietrza z południowego wschodu to ona jest sprawcą 30-stopniowych upałów, jakie dziś panują niemal we wszystkich regionach. Po drodze nagrzane powietrze zahaczyło Morze Czarne i dlatego upałowi towarzyszy wysoka wilgotność. Po południu zagrzmi, burze ominą jedynie Olsztyn, Suwałki i Białystok. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Szanowni Państwo, Hospicjum Proroka Eliasza to hospicjum domowe działające na wiejskich terenach wschodniego Podlasia. Niesiemy profesjonalną pomoc medyczną osobom starszym w ostatnim etapie ich życia. Nasza działalność jest możliwa dzięki pomocy ludzi dobrego serca. Prosimy Państwa o wsparcie. www.hospicjumpodlasie.pl. Dziękujemy Wam bardzo i dużo, dużo Wam zdrówka na całe życie Wam. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Co, gdzie, kiedy. Koncerty, płyty, zapowiedzi krajowe i zagraniczne, czyli muzyczny rozkład jazdy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku o 7.50 i o 8.50. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując laptop Lenovo z procesorem Intel Core i3 oszczędzasz 100 zł, płacąc tylko 1999 zł. A kupując smartfon Samsung Galaxy A8 odporny na wodę i pył, płacisz tylko 1799 zł. Oferta obowiązuje od 26 do 31 lipca. RRSO wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank S.A. Propozycja ważna również w sklepach Saturn. MediaMarkt. Sprecz z nudą. Twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jakbym przez nos przytyła. Nie mogę nawet wciągnąć brzucha. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że przyczyną tych objawów może być gromadzenie się wody w organizmie? Sięgnij po suplement diety Hydrominum z naturalnymi składnikami, które usuwają nadmiar wody, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a także zwalczają celulit wodny i wspierają detoksykację. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 7 minut po południu. Ewa Lipowicz, Michał Jakubik, Dariusz Pieruk i Katarzyna Pruchnicka. Dzień dobry. Południk. No tak, w taki upał to tylko hamak gdzieś w cieniu, gazeta, no bo dźwiganie książki może być zbyt dużym wysiłkiem, koniecznie coś do picia, woda z cytryną i dużo, dużo lodu, no i nie za wiele ruchu, a jeśli ewentualnie przez przypadek znudzimy się kolejną godziną leniuchowania, można, byle nie za szybko, przejść się do kuchni i zjeść lekką sałatę, a wieczorem spacer z krajem lasu, ewentualnie przejażdżka rowerowa i żadnych konkretnych planów to idealny wypoczynek dla wielu z nas. Są jednak i tacy, którzy 2 tygodnie urlopu mają dokładnie zaplanowane od lutego. Wiedzą, co zobaczyć i kiedy najlepiej. Wstają rano, zaczynając od gimnastyki czy pływania w jeziorze i po lekkim śniadaniu w drogę. Żeby wolne dni wykorzystać do ostatniej godziny, są w ciągłym ruchu, bo nic nie robienie bardziej ich męczy niż praca. A jak jest u Państwa? 2 tygodnie na plażowym leżaku, czy raczej energiczne spacery po lasach i zwiedzanie okolicznych zamkowych ruin, a może trening 3 razy dziennie? Zapraszam Państwa do rozmowy 22 i 7 trójek, południk@polskieradio.pl. Urlop tylko aktywny? Takie pytanie na dziś. Południk. She like Jak państwo spędzają urlop aktywnie, czy wolą raczej dolce far niente? Muszę przyznać, że mnie słodkie nic nie robienie po kilku dniach zaczyna nudzić. Mam ochotę podziałać trochę, no ale może są wśród naszych słuchaczy tacy, którzy z książką na hamaku odpoczywają najlepiej nawet dwa tygodnie. 22,7 trójek, południk, małpa.polskieradio.pl. Urlop tylko aktywny? To pytanie na dziś. Zapraszam do rozmowy i przypominam również o sądzie internetowej na trójkowej stronie. Wyniki tuż przed 13. Południk. A po drugiej stronie słuchawki jest już z nami pierwszy gość, Bartłomiej Gajowiec, fizjoterapeuta. Dzień dobry. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry. Czy wakacje to dobry moment, żeby spróbować nowych dyscyplin sportowych albo zacząć na przykład, no nie wiem, przygodę z porannymi ćwiczeniami albo bieganiem? Fantastyczny, to jest fantastyczny moment tak naprawdę, bo jeżeli celem wakacji jest odpoczynek od czegoś, co robiliśmy do tego czasu, a takie jest założenie, odpoczynek od codziennego, jak nazwijmy to, schematu, w którym funkcjonujemy, to wejście w coś nowego jest dla organizmu niezwykłym wyzwaniem, ale takim wyzwaniem na zachętę. Zawsze sobie warto zadać pytanie, co miałoby być celem tego, czy tak jak pani powiedziała, poznanie czegoś nowego i może, o, może to będzie coś dla mnie na najbliższe miesiące, a może to poznanie czegoś nowego będzie po prostu sposobem na odskocznię względem tego, co robiłem do tego czasu. Że będziemy mogli też wpleść to w codzienność, bo rozumiem, że ta odskocznia, o której pan mówi, to są ćwiczenia fizyczne i że po wakacjach zostanie nam taka pamiątka, no nie w postaci muszelki albo bursztynowej, nie wiem, jakiejś malutkiej bransoletki, tylko zostanie nam przyzwyczajenie do ćwiczeń. Ta najsłodsza z rzeczy, o których przed chwileczką śpiewał YouTube, ponieważ ruch jest absolutnie niepowtarzalną formą jakby spełniania się. Dla ludzi generalnie ruch jest czymś, co mam wrażenie nadal jest niedocenione, nadal jest czymś, z czego mogliby korzystać, a z czego coś ich niepotrzebnie ogranicza. Jeżeli przywiozę z wakacji, tak jak pani powiedziała, w coś poza muszelką i tym czymś będzie na przykład, nie wiem, zafascynowanie się jazdą rowerem, bo nie wiem, jestem w Juracie i jeżdżę nagle rowerem wzdłuż plaży albo po trasie rowerowej i to mi nagle zaczęło tak odpowiadać, bo jest całkiem czymś innym niż tylko i wyłącznie spędzanie godzin na siłowni, albo jeżeli, nie wiem, zakocham się w jodze, albo, nie wiem, pójdę na treningi, które będą treningi piłki siatkowej, czy tam piłki plażowej, czy nagle odkryję w sobie coś innego, fantastycznie. Każda zmiana, którą organizm chwyta, każda zmiana będzie prawdopodobnie zmianą na plus. Czy jakoś te dwa tygodnie urlopu, jeżeli mamy gdzieś tam w głowie myśl, żeby je spędzić aktywnie, warto jakoś zaplanować? Na pewno trzeba, tak jak powiedziałem na początku, zastanowić się, jaki byłby tego cel. Warto wiedzieć i zapytać swoje własne ciało, czego ono tak naprawdę potrzebuje, bo być może się okaże, że ono po prostu potrzebuje nic nie robienia. I wtedy będziemy dopiero zaskoczeni. Ale jeżeli już chwytamy się ruchu, to no tak, wychodźmy z założenia, wychodźmy przynajmniej z wiedzy na temat tego, czy moje ciało jest przygotowane do ćwiczeń, czy moje ciało jest przygotowane do takiej, a nie innej aktywności. Jeżeli nagle wymyślimy, że teraz będziemy biegać 50 kilometrów, a przecież nie biegaliśmy od, nie wiem, 15 lat, no to jest szaleństwo. A to możemy przebiec raz i skończyć już. I to będzie tak, i to będzie te słynne dwa razy, tak pierwszy i ostatni. Mhm. I teraz zamiast wchodzić w coś, co będzie nam służyć, zamiast wchodzić w coś, co będzie nas cieszyć, zrazimy się do tego niepotrzebnie. Jeżeli nie jestem pewien, jaka aktywność jest dla mnie wskazana, mogę popytać. Mam wokół siebie ludzi być może, którzy taką czy inną aktywność już wykonują. Być może mam ludzi, którzy są specjalistami od ruchu. Być może mam, no właśnie, znajomego fizjoterapeuta, którego mogę zahaczyć i powiedzieć, dobra, no słuchaj, czy to i to, to byłoby dla mnie okej. Co mógłbym zrobić, żeby mój pojazd, którym jest moje ciało, przygotować pod takiego czy innego rodzaju ruch. Ja lubię to porównanie do samochodów rajdowych, bo one są takie, jeżeli przygotowujemy samochód do rajdu, to on naprawdę musi spełniać określone wymogi, żeby dany rajd przejechać. Jeżeli pojedziemy z seryjnym autem na rajd, nic z tego nie będzie. To jest tak samo z ciałem. Czy pójdziemy grać w kometkę, czy pójdziemy jeździć rowerem, czy pójdziemy, nie wiem, się tarzać w piasku. Wszystko to nasze ciało musi do tego być gotowe. A co pan myśli o takich turnusach, na przykład tydzień z jogą albo wakacje fitness? Takich zorganizowanych, zaplanowanych ćwiczeniach. Powiem tak, jeżeli ktoś uważa, że mu to będzie służyć, no bo to chyba tego się trzeba trzymać. to może to być fajne. Najważniejsze jest, żeby nie tracić w tym zdrowego rozsądku, żeby się, za przeproszeniem, nie zażynać na tych spotkaniach i żeby nie okazało się, że jadę teraz na turnus i teraz od 8 do 21 będziemy mieć tylko ćwiczenia i nie będzie czasu na odpoczynek, nie będzie czasu na ciszę, nie będzie czasu na nic. Nawet na obiad nie będziemy ćwiczyli. To jeszcze pytanie trochę od innej strony. Czy 2 tygodnie leżenia na leżaku mogą nam zaszkodzić? Powiem tak, 2 tygodnie leżenia to by nam zaszkodziły. Myślę, że do leżaka trzeba oczywiście dojść, z leżaka trzeba wstać. No jakby trywializujemy troszkę, ale nie sądzę, żeby to była jakiś straszny wyrok dla naszego organizmu, szczególnie jeżeli ten organizm w trakcie tego całego roku przedwakacyjnego działa na bardzo wysokich obrotach. No tak, bardzo. A niejednokrotnie tak się dzieje, a niejednokrotnie wstajemy o nie wiadomo której, pędzimy i to tempo jest ogromne, więc powiem tak, nie płakałbym z tego powodu, że ktoś chce poleżeć. Bardzo dziękuję panu za te rady, bardzo dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia tuż przed 13:00. Dzięki. Dziękuję bardzo. Naszym pierwszym gościem był fizjoterapeuta Bartłomiej Gajowiec. Południk@polskieradio.pl. Pytanie na dziś brzmi, czy urlop tylko aktywnie? No i napisał pan Wojciech do mnie. O tej porze zawsze chcę napisać panie Kubo, ale tym razem pani Kasiu. Tak, zgadza się, ale ja nie obrażę się, jeżeli pan by napisał panie Kubo. I pan Wojciech pisze tak, chyba się starzeje, kiedyś urlop to było zawsze polskie morze, leżenie na plaży, kąpiele i jeśli pozwalała temperatura wody, czytanie książki, czyli bardzo statycznie, a teraz? Teraz nie uleżę i nie usiedzę 5 minut, dlatego morze poszło w odstawkę i przerzuciłem się na wędrówki po górach, długie, codzienne, męczące i nie w Polsce, tylko Alpy, no i oczywiście rower. Aha, czyli pan Wojciech starzeje się w ten sposób, przechodzi od statyczności do aktywności, chciałby się powiedzieć zupełnie odwrotnie. Jeszcze mail od pana Karola. Aktywność podczas urlopu musi być przeciwieństwem aktywności podczas pracy. Ja na co dzień siedzę przed komputerem i nie wyobrażam sobie podczas wakacji jedynie leżeć. Muszę się przemieszczać, ale mój brat pracuje fizycznie i przez cały rok nie ma czasu po prostu poleżeć. I jeszcze jeden list internetowy. Mój urlop ustawił mi Roger Waters swoim koncertem, który jest w najbliższy piątek w Krakowie, a potem Polskie Morze, Kołobrzeg, no i rower. To pan Maciej. Przypominam adres południk@polskieradio.pl i oczywiście numer telefonu 22 i 7 trójek. Dariusz Pieruk już czeka na znaki telefoniczne od państwa, a pytanie na dziś, czy urlop tylko aktywnie? Południk. Pracowliwe kolejek Madonny do kawy. Południk. Jak Państwo spędzają urlop? Zastanawiamy się dzisiaj, czekamy na Państwa odpowiedzi i telefony. 22 i 7 trójek. Pod ten numer telefonu zadzwonił Pan Łukasz. Dzień dobry. Dzień dobry. Biega Pan? Codziennie rano na przykład? Codziennie rano nie biegam, ale podejrzewam, że to też będzie aktywna forma spędzania urlopu. Mhm. I dość taka polska, narodowa forma spędzania urlopu, czyli remont kuchni i pogrzebanie przy samochodzie. Ach, to ja pamiętam takie remonty, malowanie pokoju, tak, dzieci wyjechały na wakacje, to warto wtedy na przykład pomalować pokolorowane kredkami ściany. No dobrze, to pomysł na wakacje aktywne pana Łukasza, a pan Tomasz, dzień dobry panie Tomaszu. Dzień dobry, witam państwa. Proszę witam tylko słuchaczy. Przyciszyć radio, muszę panu przerwać, proszę przyciszyć radio. Dobrze. No to w takim razie pan Ireneusz jeszcze chyba jest z nami. Halo, halo, dzień tak, dobry. Jestem. Radio dzień dobry, przyciszone, witam, możemy rozmawiać. Z Wrocławia. Dla mnie wypoczynek, wakacyjny wypoczynek to jest totalne lenistwo. Od kilku lat jeździmy z żoną w to samo miejsce, na polskie morze i każdy dzień spędzony poza plażą dla mnie jest stracony po prostu. Cały rok intensywnie pracuję, co najmniej 10 godzin jestem w pracy. Albo i więcej. Co drugą sobotę też niestety pracuję. I ten czas leżenia na leżaku z książką właśnie i na pustej plaży jest dla mnie po prostu najcenniejszy. Uwielbiam zwiedzać, natomiast wolę zwiedzać czy organizować sobie jakieś wyjazdy w ciągu roku, wykorzystując jakieś właśnie majówki czy jakieś dłuższe weekendy. Natomiast ten prawdziwy letni urlop dla mnie to jest spędzony na leżaku z książką. I to jeszcze w miejscu, które dobrze Państwo znają, bo tak jak Pan powiedział, dbają Państwo tak. Nawet miejsco, o to, żeby nic Państwa nie zaskoczyło. Otóż to. Proszę mi wierzyć, że mam wyrzuty sumienia, jak gdzieś się poruszamy w czasie wakacji i nie idziemy na plażę właśnie, żeby poleżeć i po prostu najzwyczajniej w świecie nic nie robić. Bardzo dziękuję. 22 i 7 trójek. Jeszcze Pan Zdzisław. Halo, halo. Halo, halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Wróciłem właśnie z żoną z wakacji. Spędziliśmy tydzień w Austrii, w Dolinie Wachau. Wzięliśmy rowery. Codziennie jeździliśmy, ja wiem, od rana do wieczora na rowerach, więc polecam Dolinę Wachau w Austrii. I oczywiście. Brzmi pan na bardzo wypoczętego, w związku z tym, jak się okazuje, to też działa. Bardzo panu dziękuję za ten telefon. Pytamy dziś państwa o to, jak spędzają państwo urlop, raczej aktywnie, czy może na leżaku, albo na hamaku, albo na piasku, na kocyku, na plaży. Artur Andrus, drodzy państwo, jestem o tym głęboko przekonana, spędza urlop bardzo aktywnie. Czy tak jest, Arturze? Trudno mi odpowiedzieć na tak postawione pytanie, bo ja staram się to zawsze łączyć. To znaczy, jak mam coś zrobić, to robię wszystko, żeby tego nie robić. A to już jest samo w sobie robienie i w ten sposób jakąś aktywność tam już wykonuję. Ja zawsze w takich sytuacjach też staram się zwracać uwagę na otoczenie, no bo gdybym ja się nagle zbyt gwałtownie zaczął ruszać, to może być niepokojące dla mojego otoczenia. Dlatego ja sobie kiedyś na przykład kupiłem buty takie sportowe do wysiłku fizycznego, ale ich długo nie pokazywałem nikomu. Potem tak zacząłem tylko w takich dyskretnych sytuacjach tych butów używać. Nie po to, żeby biegać, ale już to jakiś pierwszy krok został wykonany. Zatem jak ktoś chce się aktywizować, to też najpierw na przykład jeden kij do Nordic Walking kupić. Nie tak, żeby szokowo od razu z dwoma kijami chodzić. No i takie ja mam przemyślenia. Zresztą ja w ogóle zauważyłem u siebie taką tendencję do odwrotnych działań. Jak mam coś napisać, to mi się od razu chce czytać. Jak mam gdzieś pójść, to mi się chce położyć. Jak planuję sobie jakąś podróż, to już mi się tam nie chce jechać, dlatego trudno mi odpowiedzieć, czy się aktywizować, czy wypoczywać. Precyzyjnie odpowiedziałbym na to pytanie, jak tam kto chce. No i to jest chyba najlepsza odpowiedź. A w przypadku Artura, biorąc pod uwagę jego przewrotną naturę, o której wspomniał, no to odpowiedź chyba powinna brzmieć, jak tam kto nie chce. A jak państwo spędzają wakacje? 22 i 7 trójek, południk, małpa.polskieradio.pl, urlop tylko aktywny. Tak brzmi pytanie na dziś, a mnie interesuje odpowiedź pana Pawła. Dzień dobry, panie Pawle. Halo, dzień dobry. Jeżeli chodzi o urlop, to tylko i wyłącznie chodzi o spędzanie czasu jak najwięcej aktywnie, z Stałem się teraz ojcem miesięcznego syna i uważam, że nigdy nie miałem tyle czasu dla siebie i dla niego. Kiedy śpi, ja ćwiczę, kiedy on nie śpi, też ćwiczę, także można powiedzieć, że spełniamy siebie w zupełności. No ja siebie spełniam i spełniam, myślę, że też jego jakieś tam potrzeby, tak? To bardzo, bardzo piękny, aktywny telefon. Serdecznie pozdrawiamy i bardzo dziękuję. Jeszcze pan Remigiusz, dzień dobry. A dzień dobry. A ja wiem, pan biega co rano, w sobotę. Tak, wiem, bo codziennie przebiegam trójkowy budzik i trójkowy poranek i czasami tak ktoś mi tutaj zasugerował, żeby dobiec do listy, ale to jest 12 godzin, nie da rady. Urlop nie jest tylko jedynym wytłumaczeniem, żeby osiągnąć jakiś sukces i żeby korzystać z tej wolności na 2-3 tygodnie i zacząć trenować. Nie, to można robić przez cały rok. Endorfiny, ja tego nie widziałem, ja to czuję. Jestem szczęśliwy. Poza tym jestem po zawale i biegam 6 lat. Kardiologowi tego nie powiedziałem. 6 lat po zawale, 400 km średnia, taka miesięczna, wybiegana. Naprawdę jest fantastycznie. Polecam każdemu. I oczywiście nie tak od razu, że 10-20 km, 200 metrów, bo od tego zaczynałem. 200 metrów biegu, 200 spacerów. Bardzo panu dziękuję. To pan Remigiusz i jeszcze mail południk@polskieradio.pl. Od pani Sylwii, na urlopie leżę. Ten pan ma rację, trzeba słuchać własnego ciała. Moje w tym roku powiedziało mi leż i daj odpocząć i posłusznie spełniam prośbę. A jak państwo spędzają wakacje? Południk@polskieradio.pl 22 i 7 trójek. Południk. Trzecia, kurde, bele leci, dom stoi zupełnie pusty nocą. Kurzą się dookoła, rupiecie, wracamy chwiejnym krokiem. Po okrążeniu nad ranem, po schodach na piechotę raczej rady nie damy. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Trasa bardzo dobrze znana, od jednego baru do baru. Poznaje się tych albo owych i mamy troszeczkę kataru. Jeśli wiesz, o czym ja mówię, natomiast zupełnym rankiem wychylam, patrząc tempo, ostatnią bez gazu szklankę. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Jeszcze kilka dni nocy i wszystko wróci do normy. Będziemy zorganizowani i poważni, uczesani i przezorni. Jednak jeszcze dzisiaj i jutro, pojutrze i po pojutrze, pozwól nocy kochana życiu nosa utrzeć. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Południk. 22 i 7 trójek południk @polskieradio.pl. Urlop tylko aktywny. takie pytanie na dziś. Zapraszam Państwa do rozmowy. Przypominam także o sądzie internetowej. To na trójkowej stronie, a wyniki tuż przed 13:00, a przy naszym trójkowym telefonie bardzo miło mi powitać Tomasza Jastruna, pisarza, poetę, prozaika. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tak sobie pomyślałam, że idealny urlop dla pana to hamak, książka i kołonotatnik tuż obok do zapisywania codziennych myśli. Mijam się z prawdą? Nie, trafiła pani w punkt, bo rzeczywiście ten okres wakacji, kiedy ja mam coś w rodzaju urlopu, chociaż w przypadku starze to jest problem, dlatego że ja właśnie zawsze trochę jestem w pracy, ale daję sobie taki odpust na inne rzeczy i czytam książki dla książek, nie dla jakiegoś interesu, bo też piszę o książkach, tylko jakby czytam dla siebie. I to jest ta różnica między takim dniem codziennym, nieurlopowym, gdzie jest dużo stresu, zabiegania. Zresztą dotyczy szczególnie ludzi, którzy pracują na organizacjach, prawda? No, to jest taki dramat w braku czasu. I to można sobie odpuścić. Znaczy ja uważam, że prawdziwa przyjemność w życiu to jest celebrować te różne rzeczy. Mm-hmm. Małe rzeczy, kawę, te pracy, cokolwiek. My nie mamy czasu na celebrowanie, bo ciągle biegniemy, więc tracimy przyjemność z życia. Właściwie ten okres urlopu to jest taki okres, kiedy można to odzyskać, się skupić na tym, co robimy, być tu i teraz. No to jest religia czy ideologia jest. Prawda, że trzeba się skupić na tym, co jest w tej chwili. To jest właśnie największa radość życia. Jeżeli ma przyszłość, to ma przyszłość jest teraz. Czytamy i zresztą ja widzę, jaką radością ja czytam książki, że robię to bezinteresownie, bez stresu, bez naporu zdarzeń, które zamywają nas. Bardzo panu dziękuję za ten plan wakacyjny i rzeczywiście to niezwykle było cenne to, co pan powiedział, że czyta pan książki w wakacje, tak, co może nie za wiele różni się od codzienności, ale to są książki tylko dla przyjemności, a nie dlatego, żeby do czegoś je użyć. Bardzo dziękuję. Tomasz Jastrun, poeta, prozaik, był naszym gościem przed chwilą. My z Tomaszem Jastrunem usłyszymy się jeszcze tuż przed 13:00, żeby podsumować wyniki naszej sondy internetowej. Zapytam go jeszcze o najlepszy przepis na takie wakacje dla duszy, no bo od ciała mamy eksperta Bartłomieja Gajowca. Jak państwo spędzają wakacje? Aktywnie, czy może raczej bardzo leniwie? Pani Irena napisała, że do nas, że moje ciało w tym roku powiedziało półpasiec, czyli choroba, więc grzecznie go słucham i odpoczywam. To w ramach wsłuchiwania się w siebie i wsłuchiwania w swoje ciało. A teraz mail od pana Bogdana. To zależy od tego, co robimy na co dzień. Listonosz i w czasy wędrowne to chyba nie jest dobry pomysł. Dokąd jedziemy? Inaczej góry, inaczej morze, a inaczej kurort zagraniczny. Najważniejsze, żeby robić sobie przyjemności, nie trzymać się planu sztywno. Na przykład jutro musimy zdobyć połoninę. Otóż nie musimy. Luz, umiar, przystosowanie do warunków tak, żeby maksymalnie wykorzystać okoliczności przyrody. Deszcz też może być fajny, aby poczytać. Pozdrawiam Bogdan. Tak kończy pan Bogdan swój list, ale dodaje jeszcze, że w niedzielę lecę do Amsterdamu na 4 dni i raczej nie będę siedział w jednym miejscu. Ktoś chyba jest przy naszym trójkowym telefonie, ale ja nie wiem kto. No i dobrze, że nie wiem, bo nie ma nikogo. Południk małpa polskieradio.pl 22 i 7 trójek. Aktywnie czy raczej leniwie? Jak państwo spędzają urlop? O to dziś pytamy. Południk. 22,7 trójek. Czy wakacje aktywne to jest najlepszy pomysł na świecie? Ciekawa jestem, co na to pan Paweł. Dzień dobry. Dzień dobry. Moim zdaniem wakacje są od tego, żeby odpoczywać nad wodą gdzieś, tak? Mhm. Albo też czytać książki jakieś, wie pani. Najlepiej, wakacje najlepiej się pracuje. Wakacje najlepiej się pracuje, a to bardzo ciekawe podejście do tematu. Ciekawa jestem, czy pan Wojciech ma podobne zdanie. Dzień dobry. Dzień dobry. No ja uważam odwrotnie właśnie. Ja tylko plażing i odpoczynek na plaży i z dzieciakami zabawa, budowa zamków. Czyli to wszystko, na co nie ma czasu w ciągu roku szkolnego i w tym czasie, gdy pracujemy. Jak najwięcej czasu z dzieciakami. A, to piękny plan. Bardzo panu dziękuję za ten telefon. Pan Sławek napisał do nas: w sobotę wróciliśmy z wyprawy rowerowej wzdłuż rzeki Mozela. Grupa 11-osobowa, sakwy 370 km. Wspaniałe krajobrazy, świetna zabawa. Na długo zostanie w pamięci, czyli jednak aktywnie. A pani Izabela, dzień dobry. Halo, halo. Dzień dobry. No jestem już na emeryturze i także mi czasy nie przypadają, ale moje dziecko mi, ja powiem państwu, pierwszy raz w życiu będę się opiekować psem. Jestem, że tak powiem, kociarą, a dziecko mnie uraczyło, także od czwartku do niedzieli dziecko jedzie do Kostrzyna na Woodstock, a ja się będę opiekować psem. Także powiem państwu, że jest to... takie no zupełnie coś innego i uważam, że w moim wieku tak należy sobie, jeżeli jest taka możliwość, to takie emocje, że tak powiem, pozytywne doświadczać i uważam, że urlop taki no, który odbiega troszeczkę od normy codziennego życia, jest, że tak powiem, najfajniejszy. Bo trzeba odpocząć od tego, co robimy na co dzień, to jest główne zadanie urlopowe, no ale myślę, że u pani Izabeli ten pies sprawi, że ten urlop, znaczy urlop, no tak, pani Izabela jest na emeryturze, trochę się zaplątałam, ale chciałam powiedzieć to dokładnie, że będzie trochę aktywny, ponieważ będzie spacer rano, spacer w południe i wieczorem co najmniej. Urlop tylko aktywny, zapraszam państwa do rozmowy. Paweł Trzaska, współwłaściciel szkoły gotowania dla dzieci Little Chef i organizator obozów żeglarsko-kulinarnych dla dzieci, również posłuchajmy. Trzeba odpoczywać aktywnie. Jest kilka powodów, żeby tak robić. Po pierwsze, co to za odpoczynek, jeśli ten odpoczynek wygląda identycznie jak dzień codzienny, czyli po prostu leżymy na kanapie, chrapiemy i nic nie robimy. Tu gdzie czytamy książkę. To możemy robić zawsze, właściwie codziennie, wieczorem, po pracy, kiedy już dzieci idą spać. Ja uważam, że trzeba zmieniać, trzeba robić coś innego, czegoś, co nie robi się codziennie. I kiedy, jak nie w czasie wakacji na urlopie, możemy wymyślić rajd, wyprawę, badanie nieznanego, coś, co jest nieosiągalne, będąc w pracy, w domu, to właśnie wakacje są takim momentem, że trzeba to robić. Poza tym ja oczywiście jako rodzic mówię tu taką mądrość rodzicielską. Ja chcę, żeby moje dzieci były aktywne, żeby nie przerażało ich wejście do lasu, żeby nie bały się komarów, kleszczy, różnych zwierząt, pająków, które żyją w lesie i miały tą śmiałość obcowania z przyrodą. W związku z tym zabieram ich na rajdy rowerowe, wycieczki górskie, pokazuję przyrodę i mam nadzieję wychować fajnych, ruszających się, zdrowych, silnych facetów. Więc tak, oczywiście, czynnie, jak najbardziej ruszać się, poznawać Polskę, poznawać świat, poznawać inne nacje, poznawać ich zwyczaje, to co jedzą, jak mówią, jak myślą. Trzeba się ruszać. Bardzo energiczny pomimo upału Paweł Trzaska, Szkoła Gotowania dla Dzieci Little Chef i organizator obozów żeglarsko-kulinarnych dla dzieci. Muszę przyznać, że trochę mnie pan Paweł przekonał. Od razu nabrałam ochoty na jakąś górską wyprawę. A państwo proszę głosować na trójkowej stronie i pisać do nas na adres południk@polskieradio.pl. No i dzwonić 22,7 trójek i dzwoni pani Natalia. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I jak tam u pani z urlopem? Aktywnie czy raczej leniwie? Nie, jest raczej tak chwilowo leniwie, bo wybraliśmy się tutaj z rodziną i z narzeczonym do Konina. Wypożyczyliśmy sobie jachtak na 3 doby, także płyniemy w kierunku Kruszwicy. Tam sobie zwiedzimy Mysią Wieżę, także na razie tak leniwie płyniemy sobie troszeczkę. Jemy, pijemy, ale myślę, że jak tylko z jachtu się wydostaniemy, to będzie bardzo aktywnie, będzie pływanie, spacerowanie. i takie aktywne tam różne rzeczy. No zazdroszczę tego żeglowania. A pan Łukasz jak spędza wakacje? Jak najbardziej lubi spędzać wakacje? Dzień dobry panie Łukaszu. A, dzień dobry. Jeśli to o mnie chodzi, tak? Bo innego Łukasza chyba nie ma. Nie, o pana chodzi. No to ja polecam ogólnie, jak spędzam wakacje. No ogólnie mam tydzień teraz urlopu i sobie przerabiam stodołę, bo przeprowadziłem się z miasta na wsi, na wieś. No i generalnie to polecam taką aktywną leniwość albo leniwą aktywność, kurczę, tak po prostu dla wyważenia tego wszystkiego. To podobnie, bardzo dziękuję za ten telefon, to podobnie jak słuchaczka albo słuchacz, który do nas napisał. Polecam połączenie aktywności z leniuchowaniem. W tym roku odwiedzimy całą rodziną 2+2 Wiedeń. Planujemy skorzystać z miejskich plaż, parków wodnych, a popołudniami zwiedzać miasto i korzystać z atrakcji kulturalnych miasta, takich jak muzea, festiwale, prater i wiele innych. Mamy już taki wyjazd za sobą i wszyscy chętnie przystali na pomysł powtórzenia go. 22,7 trójek. Pani Magdo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja mieszkam w Świnoujściu i chciałam powiedzieć, że jak jest taka pogoda jak dziś i od wielu dni i jak jest sezon, to sobie współczuję, że tu mieszkam do momentu, aż pójdę na plażę. Bo znam takie miejsca, gdzie jest mniej ludzi i wtedy się cieszę, że tu mieszkam, bo mam to za darmo. Chociaż nie do końca za darmo, bo my za wszystko tu płacimy trochę drożej za to, że jesteśmy takim miastem wypoczynkowo-uzdrowiskowym. No dobrze, ale to muszę zapytać, czy w związku z tym, jak pani pracuje, to korzysta pani z tego, czy to jest właśnie... Oczywiście, na przykład przedwczoraj, pracując nawet do wieczora, powiedzmy, do 19:00, można pójść na plażę i spędzić tam jeszcze cudowne 2 godziny. Jest ciepło, cudownie, woda jest czysta, bez sinic. Ludzie, no jest po prostu cudownie i wtedy właśnie człowiek docenia to, że tu mieszka. Ale naprawdę życie tutaj, spieszyć się do pracy, odwozić gdzieś dzieci, próbować zrobić jakieś zakupy, to jest koszmar, kiedy jest takie tłumy turystów, kiedy są takie tłumy turystów, a my jeszcze mamy granicę otwartą i są tu jeszcze tłumy turystów jednodniowych z Niemiec, no motoryzowanych. Coś za coś, ale zazdrościmy tej plaży po pracy i pozdrawiamy serdecznie. Bardzo dziękuję. Swój urlop, który od lat wykorzystuję we wrześniu, spędzam częściowo w polskich górach, częściowo nad morzem. Plany mam zawsze tylko ramowe. Wiem, co chciałabym zobaczyć, ale jeśli czegoś nie zwiedzę, to obejrzę to za rok, za dwa. Nie mam ciśnienia. Każdego dnia chodzę na dość długie piesze wycieczki lub jeżdżę rowerem. Pływam. Czas spędzam raczej aktywnie, ale nigdzie się nie spieszę. Bywa, że nie mam chęci na aktywność, wtedy cały dzień leżę, czytam książki, drzemię lub wybieram się do restauracji na coś dobrego. Leniuchuję. Tak spędza wakacje pani Marta, a pan Grzegorz. Dzień dobry. Dzień dobry. No ja akurat preferuję aktywny sposób spędzania czasu, natomiast moja żona tak powiedzmy woli plażować, książka, no, aczkolwiek jedziemy na wakacje, to zawsze jest jakby pośrodkowanie. Jeden dzień z reguły to jest jakaś Wyspa Górska, drugi to jest jeziorko, ponton, strumień. O wiele lat jeździmy w Bieszczady, więc idealne miejsce, żeby wypośrodkować i żeby każdy mógł powiedzieć, że spędził wakacje tak jak chciał. Także polecam w ten sposób. Ja bym wolał aktywnie, żona wolałaby mniej aktywnie, no ale wiadomo. No kompromis to... musi być. Bardzo, bardzo dziękuję za ten telefon. Jeszcze pani Maria. Halo. To teraz o mnie? Tak, oczywiście, że słucham tak. Słucham tego wszystkiego i słucham dylematów ludzi. Ja ten dylemat mam z głowy. Na urlopy nie jeżdżę, nie odpoczywam, nie jest mi dane. Tu moje niepełnosprawne, niechodzące dziecko ma 40 leżące w domu. Więc myślę, że ludzie powinni sobie trochę uświadomić, że są też takie rodziny w Polsce, które od kilkudziesięciu lat w ogóle nie były na urlopie i nie mają szansy pojechać na urlop. No to pojadę sobie odpocząć, jestem pracującą emerytką jakby co, ale urlop spędzam, no nie chodzę do pracy, to jest mój urlop, a normalny zawsze w domu jest. Więc jak ludzie mają problem, czy zwiedzili jakieś tam, czy poleżeli na plaży, to niech sobie pomyślą, żeby nie mieli problemu, bo to nie jest problem. Pani Mario, serdecznie pozdrawiamy i życzymy wszystkiego dobrego. Jeszcze ktoś jest z nami, ale ja nie zanotowałam kto, ale pewnie ten ktoś się odezwie i być może nawet przedstawi. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, Dariusz z tej strony. No tak. Tak, proszę mówić. Trudno mi sobie wyobrazić urlop, który nie jest aktywny, bo nawet czytając książkę poruszamy radośnie nasze synapsy, więc moją receptą na urlop jest takie pojęcie kontrolowanego ryzyka. I w zasadzie wokół tego spędzam ja swoje wolne dni. Wydaje mi się, że każdy na swój sposób podobnie również je spędza. To znaczy wybieramy się do tego kraju, w którym teoretycznie nie znamy tego języka, ale jest to w miarę cywilizowane miejsce, więc wiemy, że w razie jakiejś skomplikowanej sytuacji jesteśmy w stanie z tego wybrnąć. Podobnie w Polsce, czy wybierając się w góry, wiemy, że jakieś miejsce do noclegu w schronisku będzie, choć niekoniecznie musi to być takie, jakie sobie wymarzyliśmy, ale wiemy, że w przeciągu tych paru minut, paru godzin jesteśmy w stanie dotrzeć do tego miejsca, które nas interesuje. Jak to wygląda dokładnie, to ja chętnie zapraszam panią i również radiosłuchaczy na swój kanał na YouTubie, Survival Ketle SK, gdzie pokazuję, w jaki sposób ja zwiedzam Polskę, góry, kajaki. I wydaje mi się, że to wokół tego pojęcia kontrolowanego ryzyka w dużej mierze się porusza. Także żeby to wyglądało trochę inaczej niż na co dzień, w tym jakoś włożonym w takie codzienne ramy czasie. Bardzo panu dziękuję za rozmowę, a my z mężem obchodzimy w tym roku 10. rocznicę ślubu. Mamy 3 dzieci i psa, oboje pracujemy zawodowo i na co dzień jesteśmy bardzo aktywni i sporo czasu spędzamy z dziećmi, dlatego postanowiliśmy zaszaleć i zrobić sobie prezent rocznicowy 7 dni sam na sam z mężem na pięknej greckiej wyspie. Dzieci w tym czasie będą na wakacjach u jednej babci, a pies u drugiej babci. Wszyscy będą zadowoleni, a my wreszcie będziemy mogli być tylko we dwoje. Tak napisała do nas pani Agnieszka. Pani Agnieszko, życzymy cudownych wakacji we dwoje i wszystkiego dobrego z okazji 10. rocznicy ślubu. Co by tu teraz zrobić? Myślę, że zagramy kawałek piosenki. Tak, to nam się przyda. Południk. Południk. Urlop tylko aktywny, tak, dokładnie brzmiało dzisiejsze pytanie do Państwa. No i odpowiedzi wyglądają tak. 64% ze słuchaczy, którzy wzięli udział w naszej sondzie internetowej, jest za, a 36% przeciw, czyli 64% naszych słuchaczy, którzy wzięli udział w sondzie internetowej, spędza urlop aktywnie, a 36% przeciw. No niby więcej aktywnie, ale jednak ta różnica nie jest za duża. Podsumujemy teraz wyniki sondy internetowej, jak zapowiadałam, z naszymi gośćmi. Witam panów jeszcze raz. Tomasz Jastrun, pisarz, poeta, prozaiki, Bartłomiej Gajowiec, fizjoterapeuta, są naszymi gośćmi. Dzień dobry, witam panów po raz drugi. Jak panowie sądzą, czy nasi słuchacze trochę w tej sondzie starali się być może lepsi i bardziej aktywni niż się wydaje, na przykład spacerując po nadbałtyckich plażach? No bo jak się patrzy na nadbałtyckie plaże, to raczej większość z nas leniuchuje, a nie biega brzegiem morza. Tomasz Jastrun. Ja myślę, że to trzeba dostosować taktykę operacyjną do swojego usposobienia. Każdy ma trochę inną chemię mózgu, prawda? I część ludzi z tacy zabieganych na co dzień, że przyjmuje taką taktykę, żeby naprawdę nic nie robić. Ani w sensie intelektualnym, ani fizycznym. To też może niektórzy tego potrzebują. Ja akurat jestem zwolennikiem jakiejś aktywności, znaczy innej niż na co dzień. W okresie, kiedy się pracuje, troszkę biega, jestem szczerze. Żeby to był jakby inny rodzaj aktywności. Ale mówiłem o czytaniu książek, ale bardzo polecam wszystkim zacząć pisać dziennik podczas urlopu, czy bloga, którego ja piszę od kilku lat. To jest wszystko gdzieś ginie, nikt nie, prawda, a to jest takie dawanie świadectwa. To jest dobry czas, żeby coś rozpocząć, robić. Takie pisanie dziennikami się wydaje, że jest bardzo fajną rzeczą, można to wzbogacać o zdjęcia, czyli takie dawać świadectwo też temu czasowi, który jest. Czyli jednak ten koło notatnik powinien nam towarzyszyć w wakacje. Bardzo panu dziękuję. Bartłomiej Gajowiec, pana chyba cieszą te 64% słuchaczy, którzy gdzieś tam biegają i ruszają się na urlopie. Z jednej strony mnie cieszy, bo to jest dowód na to, że gdzieś pojawia się jakaś świadomość tego, że ruch ma swoją wartość, że siedzenie tylko i wyłącznie przed telewizorem nie ma sensu. Z drugiej strony mnie jako fizjoterapeuty to w ogóle nie cieszy, bo mi naród zdrowieje i nie będzie kogo leczyć. To jest oczywiście żart. Więc to musi być przygoda, to musi być frajda, to musi być coś. Powiem tak, ja bym uciekał od pojęć pod tytułem kontrolowane ryzyko. Jak ja to usłyszałem, to aż mi ciary przeszły, bo pomyślałem sobie, mój ty Boże, ci ludzie siedzą w tych swoich biurach, w tych swoich pracach całymi miesiącami, kontrolując swoje ryzyko, jeszcze miałbym to robić na wakacjach. W życiu bym się na to nie namówił. Ja powtórzę tylko to, co powiedział pan na początku, że należy wsłuchać się w siebie. Bardzo panom dziękuję za to, że zgodzili się państwo dzisiaj z nami być. My również dziękujemy. Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk, a jutro w południku spotka się z państwem Dariusz Bugalski, Michał Jakubik, Katarzyna Pruchnicka. Do usłyszenia. Południk. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Uwaga, uwaga! Lidl ogłasza nowe, niższe ceny. Banany 3,35 za kilogram. Ziemniaki 1,79 zł za kilogram. Rzodkiewki 1,39 zł za pęczek. Powtarzam, od teraz banany 3,35 za kilogram. Ziemniaki 1,79 zł za kilogram. Oraz rzodkiewki 1,39 zł za pęczek. Każdego dnia. Nadaliśmy ogłoszenie Lidla dotyczące nowych, niższych cen bananów, ziemniaków i rzodkiewek w sklepach Lidl w Polsce.